Ninja Tawadim Yedu, Mosey Kema Gwen, Kinye Nada Yima, Lambo Nyambo Yuen, Kinyu Bayo Dewe, Swela Mibade, Mawache Kinye Degebe, Mumu Chipa Metele, Chumawtele, Bela Uma Yuen, Laya Bame, ยะมะเลซวยจิยะนอมเรเวจิยะเจติปาเมมุนาเมตุซาเนยูปาลาดาเยตุงาจะเนมูยาปะกาเปียวไลเยกวนโพลาเนตุบาเรชูกาวาดาเยยูกาปะกวยตุมะกวานะมะเลปาวโบดาเย ผู้บวชเยนอกบวชเยกิเลสบวชเมเนี่ยเพียงเพียงเพียงเพียงเวรไกลแน่นาเย็นเดอโอ้มอดแต่เลยอยู่มากเวรสวยเกยเสกขาเยยินเสียงบ่แม่เก่งเก่งนะมาเยชิเก็บมากเวร ยูกาวาดาเยยูกาปะกวยตุมะกวานะมะเซปองโดดาเยกูบวายะนอกบวายะกินเลียบวานะเงียบเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพ เจ้าแม่ยังคงเยตาแม่ต้องเยลาแม่เดี๋ยวเราไปเด้อเจ้ากบานี่ยังคงเยตัวเป้ต้องมองแต่เล่มองเยปากเป้ที่นั่งเจ้าเอ๋ยเว้ยด้วยดีเปล่าเว้ยคิดถึงคนกายเดี๋ยวเราไปกันเด้อ ลุงบาลาเดลเลตาลีกาเวนเดปรมยาดุยเนสีเยตัวตัวปองเวมูนาเมตุจานเวยูบาลาดาเยลุงอาจารย์มูยาบยาลอยุงไลเยงเวโบลาเนจูบาเดยูกาวาดาเย Thank you. 巴拉达耶，如阿家家母呀，家个牛来迎接，苦拉耶，如巴人，如阿瓦达耶，如阿巴贵，如么瓜那么的宝宝达耶，苦瓜耶，难瓜耶，心里呀瓜呢，爱别人贵，别别人贵，人家那人的乌毛在脸，如巴贵。每个月才开业，今天我们今天的晚宴，今天的晚宴。